seinab mööda, siis kui lõppu jõuab laev. On seinad viimjad kohikus, kus lõpeb vaev. Maailma lõpus on kohik, kus kunagi kohtume kõik, kus kunagi kohtume kõik. Sõbrad, kelle näe.